Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar, her şey yerinde ve zamanında orijinal değerini taşır. Zaman değişince, zamanı değişince, yeri değişince bir orijinallik ifade etmez. Size kalem lazımsa, mesela bir bankada bordroyu imzalayacaksınız ve para teslim alacaksınız. İmza atmak için size kamera önünde, tutanak önünde, işte tapu dairesinde kameranın önünde imza attırıyorlar mesela. O esnada kalem lazım oldu. 1 milyar liralık bir tapuyu teslim alacağınız ya da bankada 1 milyar lirayı teslim alacağınız zaman 1 lira bile etmeyen bir kalemle imza atacaksın diyorlar. O 1 lira eğer sizin o esnada 1 liralık kalem elinizde yoksa, kaybettiğiniz şey 1 liralık kalem değil, 1 milyar liralık bir değerdir. O anda o 1 liralık kalem artık kaç para ediyor? Bunu kaybettiğiniz asıl değeri elden çıkarınca anlamış oluyorsunuz. İnsan olarak bu örnekten yola çıkıp yeryüzünde Allah'ın kulu olup bir görev üstlendiğimizde her gün, her saat başı şu 1 liralık kalemle 1 trilyonluk iş yapma örneğiyle karşı karşıya kalırız. Şimdi bir sabah namazı insanın cennetine denk kadar önemli bir ibadettir. Ama bugün mesela İstanbul'da sabah namazı 06:51'deydi. 06:52'de sabah namazı diye bir kıymet yok ortada. 2 dakika önce bir insanın cennetinin bedeli, 2 dakika sonra da günah sebebi. Sabah namazı örneğinden yola çıkabiliriz. Arkadaşlar, her görev, her iş yerinde ve zamanında orijinaldir. Yeri ve zamanı değiştiğinde orijinal değildir. Ben bu konuşmayı cuma ezanı okunduktan sonra yapsam, Allah rızası için bir iş yapmak bir kenara, günah işlemiş, vebale girmiş olurum. Çünkü cuma ezanı okunduktan sonra bütün işler artık yasak, cumaya yönelmek gerekiyor. Hatta yaptığım iş Kabe'yi tavaf etmek bile olsa, Peygamber aleyhisselamın kabrini ziyaret etmek bile olsa, oturup Kur'an-ı Kerim'i, Bakara suresini okumak bile olsa, cuma ezanı okunduktan sonra hepsi yasak bunların. Çünkü cuma ezanının okunması orijinal olarak yapılabilecek tek şeyi cuma namazı haline getirmektedir. Arkadaşlar, İslam dinimiz, bizi terbiye eden şeriatımızın en temel karakterlerinden biri budur. Zamanında ve yerinde yaptığın iş değerlidir. Mesaiden sonra 5'te daireler kapandıktan sonra dün gitmediğin, memur maaşını almak için bulunman gereken yerde gitmediğin saatlere karşılık devlet kapısının önünde filan dairenin önünde 3 saat beklesem, işte 5'ten 8'e kadar bekleyeyim, siz de bunu dünkü eksiğe sayın denemediği gibi, mümin olarak Allah'ın huzurunda yapmamız gereken kulluğumuzla alakalı artı insanlığımızla alakalı işler zamanında ve gereken yerinde orijinaldir. Hac, İslam'ın en temel 5 varlığından birisidir. Haccı kabul etmeyen Müslüman olmuyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz imkanı olduğu halde hacca gitmeyen ister Hristiyan ister Yahudi ölsün diyor. Yani o derece veballi bir işe girmiş oluyor. Ama Zilhicce'nin birinci günü hac yapamıyorsun. Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkman lazım. Arefe günü orada olman lazım. Yahut da Mekke çok kalabalık, Medine-i Münevvere'de hacı olalım diyemiyorsun. Hatta Mekke'nin, yani Kabe'de ben oturayım, Kabe'nin duvarına yapışayım, hiç ayrılmayayım diyemiyorsun. Hacı olmuyorsun orada. Arafat'a çıkmanı istiyor Allah. Mina'ya gelip şeytan taşlamanı istiyor. E Kabe daha değerli değil mi? Arefe günü öğle namazından akşam namazına kadar Arafat Vadisi daha değerli. Orada duracaksın. 10 dakika orada dur. E 10 saat onun yerine Hacerü'l-Esved'e yapışıp dursam boş iş. Neden? Çünkü hac belli yerinde ve tayin edilmiş zamanında hactır. O orijinalliğe dokunulunca hiçbir şey değildir. Üstelik bidattır, sapıklıktır. Şimdi gidip bir insan Arafat'ta güneşin altında huşu içinde dursa, ya Rabbi ibadetimi kabul buyur dese, bidat işlemiş olur. Sapıklık yapmış olur. Bu mantığı arkadaşlar zannediyorum anlaşılmıştır. Yani ben mümin olarak, Allah'ın kulu olarak, her ne yapıyorsam, adını ne koyuyorsam, bu yaptığım iş zamanında olacak, gösterilen yerde olacak ki değerli olsun. Bu yaptığım iş zamanında ve mekanında olduğunda en azından borçtan beni kurtarır. Daha da ileri giderek bana iyi Müslümanlık, vasıflı Müslümanlık kimliği de kazandırır. Beceremezsem biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi bidattır, sapıklıktır, baş belasıdır. Sabah namazından da örnek verdim. Haçtan da örnek verdim. Sabah namazı 06:52 güneş doğuyor diyor. 06:50'de Allahu Ekber dediğin zaman cehennemden kurtaran bir ibadet yapmış oluyorsun. 53'te 2 dakika sonra, yani güneşin doğumundan sadece 1 dakika sonra Allahu Ekber dedin mi cehenneme giriyorsun. Zamanı geçti çünkü. İnsan fizyolojisinde de böyle arkadaşlar. 20 yaşında bir gencin pantolonu farklı. Dedesinin şalvarını giyip komik duruma düştüğü gibi dedesi de onun pantolonunu giyse komik duruma düşmüş olur. Yeme zevki de farklı. Yemek saatleri de farklı. Çünkü gençliğin bir kıvamı var. O kıvam kılık kıyafetten konuşma tarzına kadar her şeyde o yaşın gerekliliği üzerine kuruludur. Yani biz mümin olarak da insan olarak da gerektiği zaman ve gerektiği yerde kuralına göre iş yaptığımız zaman iyi iş yapmış oluruz. İlkokul öğrencisinin üniversite imtihanına hazırlanıyorum diye ders çalışması aferin gerektiren bir iş değildir. Üniversite öğrencisinin de oturup ilkokuldaki öğretmenimin ödevleri vardı 15 sene önce, onlara ayıp kul hakkı olmasın deyip onlara çalışsa bu da ters bir şey. Burada arkadaşlar dine ait bölümü, yani verdiğim ibadet örneklerinden dine ait gibi görülen bölümü bir kenara bırakmak istiyorum. Ama esasen yine dini boyutu olan, fakat bizim onu bir miktar teğet geçtiğimiz, çok önemsemediğimiz ya da öyle bir zamana rastladığımız için bu ismi koyayım, başka bir boyutuyla ele almak istiyorum. Arkadaşlar, hiçbirimizi Allah, biz Müslümanlar olarak veya diğer insanlar olarak, hiç kimseyi Allah vazoya koyup ne güzel sanat eseri yaratmışım diye seyretmek için yaratmadı herhalde. Kafirler de dahil, müminler, hayvanlar, cinler, melekler, herkesin bir misyonu var bu dünyada. Hiç kimse vazo bitkisi değildir. Yani Allah yaratma kudretini, gücünü izleyebilmek için yaratayım 6 milyar insan, bakayım yeryüzü nasıl görünecek diye test yapmak istemedi herhalde. Kafir bile bu şekilde düşünmez. İnek süt vermek için yaratıldığı gibi, yani ineğin bir misyonu bulunduğu gibi, herhangi bir insanın da muhakkak misyonu vardır. Bu misyonu reddedip ben hiçbir şey için yaratılmadım diyen kafir de bir misyon oynuyor. Neyi oynuyor? Misyonunu kabul edenin ne yapmış olduğunu anlayacağımız negatif örnek çıkarıyor ortaya. O da bir misyon. Yani şeytan da bir misyon oynuyor. Şeytanın peşinden gidip hayatını ve ahiretini berbat edenler de bu tür bir misyon icra ediyorlar. Arkadaşlar, vazodan seyredilmek için yaratılmış hiç kimse yoktur cümlesini ben noter belgeli ispat etmek zorunda değilim. İman ettiğimizden bu anlaşılıyor zaten. Bir misyonum var benim. Bu misyon arkadaşlar, üniversiteyi bitirdikten, evlendikten, çoluk çocuk sahibi olup sakal bıraktıktan ve hacca gittikten sonra devreye girecek bir misyon değildir. Yani sizin veya herhangi bir gencin daha erken diyebileceği hiçbir zamanı yoktur. Doğar doğmaz herkesin misyonu başlamıştır. Bir yaşında bebeğin de misyonu anasının babasının başını ağartmaktır. İkide bir ağlayıp sızlamaktır. 3 yaşında yaramazlık yapmaktır. 7 yaşında filan görevdir. Akıl bali olduktan sonra, yani erkeğin erkekliğini, kadının da kadınlığını anlayacağı kıvama geldikten sonra, hiç kimsenin o günkü, mesela işte akıl bali olma gününü 2010 yılının 10. ayının 1. günü varsayalım, o 1. gününün ertelenebilecek bir misyonu yoktur. Çünkü her gün, akıl bali olduktan sonraki her gün Allah'ın o insandan bir şey beklediği gündür. Bu bekleme namazdır, oruçtur demiyorum. Çünkü bunlar standart kurallardır. Namaz, oruç, hac standarttır. Ahmet'le Mehmet'in bu konuda bir farkı yok. Ama kalemi güçlü birisinin standart beklentiler gerektiren namaz, oruç ötesinde kalemini kullanan birisi olması ondan bekleniyordur. Dili yeteneği olan, dil gücü olan birisinden dil yeteneği bekleniyordur. Veya filanca kabiliyeti olan birisinden o filanca kabiliyetini ortaya koyması isteniyordur. Hiç kimse vazoda seyredilmek için değil, hiç kimsenin tatil yapabileceği tek bir günü yoktur. Dinlenebilirsin ama tatil yapamazsın. Müminin idrakinde tatil yoktur. Sadece eksenin dışına taşmak vardır. Eksenin dışına taşmak ne demek? İman dairesinin dışına çıkmak demek. İman ekseninde kaldığın sürece hiç kimse kendisini vazodaki insan göremez. Hayvan olarak göremez. Böyle bir hakkı yoktur. Her sabah kalktığında her mümin ve akşam yattığında her mümin o günkü Allah'ın ondan beklediği misyonu hakkında ne durumda olduğunu araştırmak, belgelemek zorundadır. Benden ne bekliyor olabilir Allah Teala? çok basit. Bu gençler Nurettin Hoca'yı çağırıp kendilerine din adına bir şeyler aktarmayı istemişler. Nurettin Hoca da hasta değil, daha önemli bir misyonunu icrada değil, müsait. Gelemem, İzmir çok uzak diyebilir mi? Diyemez. Bu eksenin dışına taşmaktır. Çünkü Nurettin Yıldız'a Allah 10 tane 20 tane gencin karşısına çıktığında onların niçin var olduklarını, yaratılış maksadını anlatabilecek kapasite, dil, bilgi farklılığı vermişse Allah, Nurettin Yıldız yatağa düşünceye kadar veya ruhu bedenini terk edinceye kadar, artık sıfır noktasına gelinceye kadar hiçbir mazerete sığınamaz. Neden? Bu mazerete sığınmak, evet sabah namazının vakti gelmiştir ama ben şimdi kılmayı düşünmüyorum, o camiyi beğenmedim demek gibidir. Çünkü kulluk sadece sabah namazı kılmaktan ibaret değildir. Sadece hacca gitmekten ibaret değildir. Kulluk insan olarak Allah'ın lütfettiği nefesleri tükettiğimiz her zaman ve her yerde Allah için bir şeyler yapabilmektir. Yüzmek de Allah için yapabileceğimiz şeyler arasında şüphesiz. Dünya hayatının nimetleri, imkanları müminlere haram değil. Yeri gelir, topluca bir havuzda yüzeriz. Bunu da Allah'ın razı olacağı iş haline getirebiliriz. Dolayısıyla genç, Allah için yaptığın şeyleri say dediğimde, geçen hafta cuma namazına gitmiştim. Aferin. Ramazan'da da bir hatim okumuştum. Aferin. Başka? Yok, Allah için yaptığın başka bir şey yok. Bu yanlış bir deyim. Üniversitede okuyorum. Allah için sayıyorum. Sabah namazını da kıldım. Oruç da tuttum. Nişanlıyım, evleneceğim Allah için. Düğünümde filan yerde olacak. Ya dur, biz keyfinden söz etmiyoruz. Hani ibadette mi? İbadetleri sayıyoruz zaten. Hayat bu. İman bu. Böyle bir dine iman ettik biz. Bu papazların eliyle restorasyon görmüş Hristiyanlık değil. Allah'tan geldiği gibi kalmış İslam bu elhamdülillah. Bizim hayatımızda arkadaşlar, iman ekseninde yapılacak işler havuzda yüzmek de dahil olan işlerdir. Biz mümin olarak vurgulamak istediğim şey, yaşadığımız iman eksenimiz bizim camiden oluşmuyor. Cami bizim döndüğümüz dairede belki %1 kadar bir nokta oluşturuyor. Havuz da var. Camimizin önünde havuz var. Camimizin önünde orman var. Hayat neredeyse ben oradayım. Ben bulunduğum yerde de dinim var zaten. Ama papazların eliyle oluşturulmuş Hristiyanlıkta ise dinin günü var bir defa. Pazarı var. Ondan sonra da kiliseden başka bir yerde ibadet yok. Benim dinim nefes aldığın her yerde. Nefesin devam ettiği sürece müminsin diyor. Ben arkadaşlarımla piknik yapacağım. Tamam. Helal hoş olsun diyor. Ben yüzmek istiyorum. Yüz. Melekler tutsun seni, boğulma diyor. Ben üniversite okuyacağım. Çok güzel, çok güzel. Oku diyor. Ben şöyle bir demli çay içeceğim. Doktor yasakladı mı? Yok. Hiç diyor. Afiyet olsun diyor. Yasak ne? Yasak yok ki. Yasak, sana zarar verecekse bir şey yasak. Domuzsa, alkolse yasak. Onun dışında sana yasak bir şey yok. Onlar da senin lehine zaten. Uçuk akılla dolaşma diye Allah sana aklı yasatmış. Kardeşler, demek ki mümin olarak bizim imanla döndüğümüz daire dünyanın bütünüdür. İnsan olarak bulunduğum her yerdir. Ticarettir, şudur budur. Şimdi bu imanla beraber bulunduğumuz bu ortam dolayısıyla girdiğimiz bu paragraftan yeni bir paragrafa geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, bir genç bütün bu anlatımlardan sonra, evet benim sakalım tüyüm bitti, ben tıraş olmaya başladım ama henüz vakıf başkanı değilim herhalde lan, bu İslam benden sorulacak hali yok diyebilir mi acaba? Genç ne zaman kendisini muaf tutabilir Allah için yeryüzünde var olma mücadelesinde? Ne zaman iman benim işim değil, babamdan dolayı yanlışlıkla kaydolmuşuz bu derneğe deyip imandan çıkarsa o zaman maazallah. Mümin olarak yaşadığı sürece genci ihtiyarı yok kimsenin. Tatili veyahut da iş zamanı diye bir ayrımı yok. Mümin misin? Müminsin. Sen Allah için iş yapman gerektiğini anlıyor musun? Anlıyorum. Kudretin var mı? Yatalak mısın? Hayır. Görevlisin. Ne görevim var peki benim? Evet, herkesin mesela filan büyük vakfın başında olması, filan cephede komutan olması gerekmiyor arkadaşlar. En başta ne dedik? Herkesin standartların ötesinde bir misyonu vardır muhakkak. Cuma namazı herkesin görevi. Şöyle bir örnek vererek açayım. Riya diye bir yasak iş var biliyorsunuz. Nedir riya? İnsanın bir ibadeti gösteriş konusu yapması demek. Cuma namazına gitmekle insan riya yapmış olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Yani bir insan benim elim var ha, haberiniz olsun şu forsa bak ya elim var diyemez ki. El herkeste var. Cuma namazı herkesin yapması gereken iş. Sabah namazını kıldım. Ay Allah nazardan korusun, nasıl kıldın ya? Denemez ki, zaten Müslümansın da ne yapacaktın? Sabah namazı kılmayacaktın da ne edecektin? Takla mı atacaktın yataktan inerken? Elbette sabah namazı kılacaksın. Sabah namazı kılma riya konusu değildir. Teheccüd standart dişidir ama. Ben 15 gündür teheccüd kılıyorum dediğin an riya oldu bu. Neden? Çünkü standart dışı ve herkesin yapma zorunluluğu yok. Şeytan seni böbürlendirmek için, arkadaşlarından daha üstün tutmak için örneklendiriyor. Burada şu kadar işte 100-500 öğrenciyiz. Birimiz çıkıp ben Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorum dese riya olmaz bu. Neden? Biz zaten Müslümanız, elbette Kur'an okumayı bileceğiz. Tevrat mı okuyacaktık? Elbette Kur'an okuyacağız. Ama birimiz çıksa vallahi arkadaşlar ben yani güneş doğmadan bir cüz okurum muhakkak dese sen gıdıklanıyorsun deriz. Bu riya. Şimdi arkadaşlar hepimizin bir standart görevi var. Ümmeti Muhammed'deniz. Bunu riya konusu yapamayız. Bunu filama açıp Beyazıt Meydanı'nda ümmeti Muhammed'den bir adam geliyor diye yapamazsın. Bu bir farklılık değil. Zaten her mümin ben ümmeti Muhammed'denim diyor. Aynı şekilde namaz kıldığını da Allah için 5 senedir namaz kılan cengaver diye reklam yapacak halin yok. Zaten sen 5 senedir namaz kılmasan biz seninle bir yemek masasına oturmazdık bereketsiz adam diye. Elbette 5 senedir değil, doğduğun günden beri secdede olman lazımdı. Ama senin standartları aşarak ispat ettiğin mümin kimliğin puan eder. Her genç namaz kılmak zorunda. Namaz kılmasa zaten anası babası bu çocukta hayır yok der. Ama namazın ötesinde namaza başkalarını çağıran genç, farklı genç. O kendisine farklı bir misyon açmış bir genç. O mücahit. O yaptığını işte dillendirmemeli, riya konusu olabilir o. Birisi çıkıp elhamdülillah sigara içmiyorum ben diyemezsin. Bunu ilim yaymanın yurduna girmek için belki bir yan şart olarak sorarlar, sigara içtin mi hiç? Yok alim Allah hiç içmedim diyebilirsin. Ama bana gelip kendini övemezsin sigara içmiyorum diye. Elbette içmeyecektin. Ben çok güzel nefes alıyorum ha, burnumdan nefes çekiyorum demek gibi bir şey bu. Yani bu içmemek doğal zaten. Bana sen sigara içme tiryakisi 3 genci elhamdülillah kurtardım yardımımla dediğin zaman farklı olduğun ortaya çıkar. Arkadaşlar herkes gibi yaşıyorum demek bir meziyet değildir. Ben yaşatıyorum, ölü diriltiyorum demek meziyettir. Buradaki ölü diriltmek, mezardaki ölüyü diriltme değil. kastettiğim şey anlıyorsunuz. Yoksa diriltmek, öldürmek Allah'a mahsustur. Mümin olarak biz yaşadığımız zamanın bize yüklediği görevi ifa etmek zorundayız. Bunu becerebildiğimiz zaman farklıyız. Bunu becerebildiğimiz zaman mücahidiz. Arkadaşlar, en baştaki sözüme tekrar dönüyorum. Bu kalem elimde kaldı. Bu kalem örnek için çıkardım. Unuttum cebime koymayı ama işe yaradı şimdi. Hani bu kalem dedik ya 1 liradır ama çok yoğun bir işte kullanılacağı zaman o iş 1 trilyonsa bu 1 trilyon ediyor. Olmayınca onu kaybedeceksiniz. 3 dakika içinde imzanı at diyor sana. Durun ben bir şeyden, kırtasiyeden kalem alayım desen 3 dakikada olacak. Kaybettiğin şey bir kalem değil o zaman. 1 liralık kalemle trilyon kaybedersin. 1 lirayla 1 trilyon kazanabildiğin gibi. Arkadaşlar, bu zamanda ve yaşadığımız bu coğrafyada farklı genç olmak, Allah'ın bu zamanda çıkardığı farklı imtihanları kazanmakla mümkündür. 1450 senedir bu ümmet aynı namazı kılıyor. Cuma namazı kılarak bir fark çıkaramazsın karşıma sen. Oruç aynı. Bilgisayarlı oruç diye bir oruç mu çıkaracaksın karşımıza şimdi sen? Ben sende bu ümmetin farklı hizmetlerini görebilmem için bana sakal bırakmayı da anlatamazsın. Sakal da çok üstün bir meziyet değil. Bana öyle bir şey göster ki o Selahaddin Eyyubi'nin zamanında yok, şimdi var ve sen o işte başarılısın. Çünkü ne dedik en başta? Zamanında ve mekanında orijinaldir her şey. Senin yaptığın farklılık senin zamanının orijinali olmalı. Ben sizle mini bir anket yapmaya çalışayım arkadaşlar. Bu zamanın en yaygın sıkıntısı dünkü zamanda yok dediğimde aklınıza ilk gelen nedir? Kadın olabilir mi mesela? Eskiden kadınlar yoktu, şimdi yaratıldı kadınlar ve erkeklerin başının belası. Denebilir mi? Ashab-ı kiram zamanında kadın var mıydı? Zina tehlikesi yaşadılar mı? Zina edip rejmedildiler mi? Tabii şimdi üniversitede çok kız var deme bana. O zaman da Medine'de vardı kızlar. Dolayısıyla sorun değil. Kadın sorunu diye bir sorun yok. Ama kadına, Tayvan'daki kadına oturduğun köyden ulaşma diye bir fitne çıktı şimdi. Şimdi sen Erzurum'un köyündesin. Nikah o aradaki bir kadınla iletişim halinde oluyorsun. Singapur'daki kadın el sallıyor sana, sen de ona el sallıyorsun. Ve bu yarım saniye içinde gerçekleşiyor. Bugünkü mücahit bu bataklığa yakalanmayan adamdır. Bak bunu force ata ata anlatabilirsin. Bilgisayarı kırarak, internet hesabı açmayarak değil. Gözünü kapatmakla sen bir iş yapmış olmuyorsun çünkü. Helal olmayan işte kullanmıyorum interneti, bilgisayarı dediğin an bir numarasın. Bu birinci örneğim arkadaşlar. Ama ne anlatıyorum? Dedik ki her şey zamanında ve mekanında olunca değerlidir. 5 dakika sonra değerli değildir. Öbür mahallede değerli değildir. Tıpkı Arafat'ta hac yapmak gibi. Kurban Bayramı'nın 8. 7. gününde Arafat yok. 9. gününde var. İstanbul'da uçakla şöyle Kabe'nin etrafını bir tur atayım desen, okyanusun etrafını dönerek tavaf yapayım desen olmaz. Kabe'nin etrafına gideceksin illa. Ya daha çok tur attım işte. 100 bin kilometre tur attım. 7 çarpı 100 bin, 700 gün, 700 bin metre döndüm dünyanın etrafını. Boş döndün. Mekanında olacak, yerinde olacak. Şimdi arkadaşlar, dedik ki ben bu farkı ümmeti Muhammed'den bir insan olarak Nasıl ispat edebilirim? Bunun örneklerine dolu. Hac filan standart örnek dedik. Bugün var, dün yok olan şeye bilgisayarla filan harama ulaşmak üzerinden bir örnek verdim. İkinci örneğime gelmek istiyorum arkadaşlar. Ve böylece de size anlatacağım şeylerin son paragrafına gelmiş oldum. Size bunu bir müjde olarak sunmuş olayım. Ama bu son paragrafın ne kadar süreceğini söylemedim. Yani sevinciniz kursağınızda kalabilir. Bu da konuşmacı taktikleri arkadaşlar. Yani böylece hafif güldüreceksin insanları, esneyenler kendine gelmiş olacak. Arkadaşlar, bu ümmet çok büyük facialar yaşadı. Ama 1924'e kadar sahipsiz hiç kalmadı. Toprakları kan gölüne döndü. Dicle ve Fırat günlerce kırmızı renkten aktı Moğollar istila ettiğinde Bağdat'ı. Ama halifesiz, sahipsiz hiç olmadı. Bir asır öncesine kadar dinin sahibi, halifesi vardı. Evet, bir şey yapamıyordu ama emrediyordu. Şuraya gidin, buraya gidin, şöyle yapın diyordu. Şimdi ise Müslümanlar sahipsiz kaldılar. Birinin cemaati var, din yerine cemaatine hizmet ediyor. İslam yerle bir olsa, onun cemaatine zarar gelmiyorsa işler iyi gidiyor, hesaplıyor. Ümmeti Muhammed'i değil, kendi abonelerini düşünüyor. Bu ilk defa başımıza geldi arkadaşlar. Dün yoktu, bugün bu fitne var. Bugün farklı Müslüman, zamanının rolünü oynayan iyi Müslüman kim biliyor musunuz? Benim ümmetim deyip internet bataklığında kalmış bir gencin peşinden yalvararak onu kurtarmaya çalışan, kendisini ümmetin halifesi yerine koyan delikanlıdır. Ben Diyanet'e görev almayacağım ki ekonomi okuyorum diyen bu dediğim adam değildir. Ben zaten Rabbimin dininin hizmetkarıyım. Bana ne Diyanet'ten diyen genç, peygamberin etrafındaki Enes İbni Malik'tir işte. Enes İbni Malik de Diyanet memuru değildi. İlahiyat mezunu da değildi. Dininin hizmetkarıydı. Bu fark arkadaşlar, Allah'a yakınlığımızın ve ona yürümedeki adım mesafemizin ölçüsüdür. Uçak mühendisliğinde mi okuyorsun? Tıpta mı okuyorsun? Hiç önemli değil. Hukuk mu okuyorsun? Sen kendini mümin olmanın cenneti hak edecek büyük bir nimet olan iman nimetine sahip olmanın en tabii sonucu olarak, bana ki Allah iman nasip etti, ben de hayatımın sonuna kadar tuvalet bekçisi de olsam, mühendis de olsam, ne olursam olayım, ben de Rabbimin dinine hizmet ederim diyen mümin, genç veya ihtiyar, onun zamanındaki rolü oynayan vefalı mümindir. Bu dinin en büyük haini, dini diyanetçilere devredendir. Cennete girince diyanet mensupları girsin, biz zaten dinle alakamız yoktu diyecek var mı? Sağlığı doktorlar yaşaması lazım, biz ölsek de olur diyen var mı? Doktorlardan önce herkes yaşamaya çalışıyor. Cennete hocalardan önce girecek herkes, hizmete geldiğim hocanın işi ne yapsın? Bu çelişki, bir defa mantığa aykırı olan, yani insan mantığının kabul etmeyeceği bu çelişkiyi aşan 2013, 2023, 2053 yılının sahabisidir. Bırak sen, Medine'de nerede doğarsa doğsun o. Kafkasya'da doğmakla Medine'de doğmanın ne farkı var? Sen de Ebu Bekir gibi Allah için feda edilmiş bir hayat yaşıyorsan. Medine'de, Mekke'de yaşadığı için mi Allah'ın sevgili kulu oldu? Ebu Cehil de Mekke'deydi. Abdullah İbni Übey İbni Selül münafık da Medine'deydi. Niye Ebu Bekirlik yapamadılar? Toprak kimseye ünvan kazandırmıyor ki. Ünvan kazandıran yürekteki fedakarlıktır. Ben varım ümmetimin tek başına hizmetine talip mümin olarak, ben varım diyen insan nerede yaşarsa, ne zaman yaşarsa yaşasın farkı yakalamış mümindir. Arkadaşlar, bunun için Diyanet'ten görevli olmamız, müftülükten yetki belgesi almamız gerekmiyor. Bizi yetkilendiren Allah'tır. İmanımız da yetki belgemizdir bizim. Bulunduğumuz her yerde çalışma alanımızdır. Yaşımıza başımıza bakmayız. Ne kadar Allah ilim verdiyse o kadar, ne kadar takat verdiyse o kadar. Bu ümmetten olup da, bu ümmetten üç kişinin karşısına geçip onlara hizmet etme şerefini insan hissetmelidir arkadaşlar. Bu sebeple hepimiz dinimizin resmi hizmetkarlarıyız. Çünkü resmen müminiz. Gizli mümin değiliz biz. İmanımız alenidir. Niye hizmetimiz gizli olsun? Peki bu hizmeti camide mi yapacağız? Camide hizmete ihtiyaç yok ki. Camiye gelen hizmetini görmüş birisi zaten. O sağlıklı. Onu kurtarmak gerekmiyor. Ben neredeysem dinim benden orada o hizmeti bekliyor. Ve tekrar paragrafın başına dönüyorum. İlk defa 1924'ten beri ümmeti Muhammed sahipsiz yaşıyor arkadaşlar. Daha önce de şimdi Amerika'nın yaptığı gibi Haçlılar Bağdat'ı işgal edip bombardıman yaptılar. Ama ümmetin bir sahibi vardı. 20 seneyi bulmadı, toparlayıp o sürüleri dışarı attılar. Şimdi gelene hoş geldin deniyor. Neden? Sahibi yok. Baba ölmüş, çocukların üzerinde herkes yetim arazisini işgal edip mal sahibi olmuş. Şimdi ümmeti Muhammed yalnızlık hissediyor. İlk defa bir nesil geldi ki arkadaşlar, ya kendi cemaatini düşünüyor ya da dinin yükünü cami imamlarına atıyor. İmam hatip öğretmenleri düşünsün diyor. Maaş alıyor adamlar diyor. Tamam, onlar laik bir devletten maaş alıyorlar. Sen de Allah'tan cennetinin karşılığında yap bu işi. Sen de maaşla yap. Madem maaş bu işi yaptırıyor. Bunun için kardeşler, ilk defa ümmetimin şu gence ihtiyacı var. Sen çünkü İmam-ı Azam'ı getirsen, İmam-ı Azam İstanbul Üniversitesi'nde amfiye gelip, yavrum gel bu bataklığa takılma, hadi namaza gidelim diyecek hali yok. Kaç öğrenciye bunu söyleyecek? Ama ümmeti Muhammed'den bir adam olarak, kimsenin sahiplenmediği zamanda Allah bana bu görevi verdi deyip kendisini ümmeti Muhammed'in yekünü gören genç, bu zamanın işte sahabisi, bu zamanın Selahaddin'i, bu zamanın Allah'ın izniyle mücahididir. Burada arkadaşlar, hepimizin yapacağı görevlerin listesini saymıyorum. Hepimizdeki yürek ve kafa çeşidinin nasıl olması gerektiğini anlatıyorum. Ben filan yurtta kalıyorum. Filan yurttaki üç arkadaşı Allah'ın izniyle cennete beraber girinceye kadar iman arkadaşı görüp hepimiz beraber arkadaşlar Rabbimizin razı olacağı şekilde yaşayalım dediğim zaman bir iş yapmış oluyorum. Ama hangi zamanda bu işi yapmış oluyorum arkadaşlar? Aynı babadan doğmuş, aynı anneden doğmuş dört kardeşiz. Aynı evde yaşıyoruz. Birbirimizin bataklığından bile haberimiz yok. Ve karışman da ayıp. Sen müdahale edince annem bile kızıyor. Karışma sana, sana ne abinden ya? Sen ne karışıyorsun? Ablana karışma. İstediği gibi giyinir dediği bir zamanda. Yani insanların ablasının çıplaklığına, abisinin sigarasına bile karışamadığı bir zamanda, hiç tanımadığın, sadece üniversitede veya sokakta bir kere gördüğün ama Allah'ın razı olmayacağı bir hayat yaşadığı için müdahale etmeye çalıştığın mümin oluyorsun sen. Fark budur. Fark budur. Gemisini kurtaran kaptan olmak Hristiyanlık ekolüdür. Muharref Yahudiliğin ekolüdür. Bu ümmet insanlığın tamamını yüreğine sığdıran Ebu Bekirlerin peşinden giden bir ümmettir. Bir kişinin cehenneme girme ihtimaline karşı uykuları kaçan bir ümmetiz biz arkadaşlar. Tekrar sözlerimi toparlıyorum arkadaşlar. Dedim ki bu kalem 1 liradır. 1 trilyona imza atacağı zaman fiyatı 1 lira değildir ama. O zaman 1 trilyon eder. 100 trilyona imza atacağın zaman başka kalemde yoksa bu 100 trilyondur. Eğer bugün Diyanetten, laik devletin Diyanetinden maaş aldıkları halde sadece namaz kıldırıp namazdan sonra camiyi terk eden imamlar yüzünden benim dinimin emri bil marufu nehyanil münkeri yapılmıyor da camilerin altlarında bile piyango biletleri satılıyor. Caminin bahçesinde insanlar oturup ezan okunduğu halde camiye gitme ihtiyacı hissetmiyor. İmamlar da buna rağmen uykuları kaçmıyorsa ve aldıkları maaşı helal zannediyorlarsa, yani ben imam olmadığım halde, müezzin olmadığım halde, vakıf başkanı olmadığım halde benim bir liralık değerime Allah bu asırda 1 trilyon yüklediyse kaçırmam bu fırsatı. Bir kişinin hidayetine vesile olurum, bir kişiyi haramdan kurtarırım, bir kişiyi sabah namazına başlatırım, Rabbimin huzuruna Halid bin Velid gibi çıkarım ben o zaman. Din böyle bir din arkadaşlar. Ama ben de doğal tabii, herkes uzmanlaşma zamanındayız kardeşim. Ben nasıl ekonomi okudum, o da ilahiyat okumuş. Herkes işini yapsın dersen, herkesin işi dinden kaçmak olur o zaman. Herkes kendine bir kılıf bulur. İmam da ne diyor zaten? Devlet bana bunların peşinden git demedi ki ezan oku dedi. Ezan okudum, gelselerdi diyor. Bir imam ziyaretime geldi. Daha doğrusu 15 imam toplanmışlar, ziyaretime gelmişler. Bir konuşmamda imamlara sataştığım için hem beni tebrik edecekler hem hesaba çekecekler, öyle gelmişler. Oturduk, çay içtik, muhabbet ettik. Dedim ki hoca efendiler nasıl durumlar, anlattılar işte şöyle böyle, güzel muhabbet ettik. Ama böyle diş biliyorlar, sonunda puntosuna getirip sen imamlarla niye uğraşıyorsun diyecekler. Gayesilerini bu olduğunu sonra anladık. Dedim arkadaşlar bir soru sormak istiyorum. Sizce bir imam 5 vakit namazı camide hangi hatalarla kıldırırsa maaşı helal olmaz? Dediler ki işte bir sürü cevaplar verdiler. Tatil erkana uymazsa, abdestsiz namaz kıldırırsa, yani mesela dedim abdestsiz namaz kıldırırsa ne olur? O Müslümanların namazını Allah ondan sorar dediler. Emin misiniz dedim ya? Hocam bundan şüphe mi ediyorsun dediler. Biri dedi ki sen ne diyeceksin onu de dedi. Sen böyle boşuna sormuyorsun bu soruyu dedi. Dedim arkadaşlar herhalde size camideki namazı abdestsiz kıldırırsanız Allah bunu sizden sorar mı diye soracak kadar boş bir adam değilim. Camiye gelenlerin namazını boşa çıkarırsanız Allah soracak da, camiye gelmeyenlerin namazını benden mi soracak dedim. Sizin mahallenizde Allah'ın sizden soracağı şey camiye gelenler midir? Kime soracak Allah? %80'i camiye gelmiyordu bu mahallenin. %80'inin hesabını kimden soracak dedim. Maaşı sen alıyorsun, hesabı ben mi vereceğim? Her biri de Konya'nın bir küçük kasabasından gelmişler. Diğer biri küçücük bir kasaba zaten. Toplanmışlar. Yani çok güzel, sonra helallaştık, gözyaşıyla ayrıldılar. Ben de duygulandım. Çok teşekkür ettiler bu ikazımdan. Yani tamam hocam dediler, muhakkak istişare edeceğiz, görüşeceğiz dediler. Sonra hakikaten aradılar bir iki konuda nasıl ne yapabiliriz diye. Şimdi arkadaşlar yani imamlar bile sadece gelen ihtiyarların görevlisi addediyorlar kendilerini. Gelmeyenleri kimden soracak Allah? Sen namaz kıldırma görevlisi değilsin bir defa. Ümmetin hizmetkarısın. Kabul ettim, namaz görevlisisin. Kardeşim aboneni artır ya, müşterini artır. Yani en azından müşteri gözüyle bak cemaate. Bu caminin müşterisi artsın de. Demek ki imamların bile bu noktaya kendilerini kaydırdıkları bir zamanda, bir genç ekonomi okuduğu, hukuk okuduğu halde veyahut da filan dil fakültesinde okuduğu halde, tıp okuduğu halde hem mesleğimi icra ederim hem de dinimin hizmetkarı olurum dediği zaman Allah ondan razı olmayacak da kimden razı olacak? Onun Selimiye Camii'ne imam olması gerekmiyor ki, ümmetin önünde bir imam o zaten. Arkadaşlar sadece dediğimi iyi anlamanız bakımından bir örnek vereceğim. 20. asırdaki bu bahsettiğim başsızlık döneminden sonra bana bir tane imam müezzin olduğu halde insanların önüne geçmiş bir lider bulun. Hasan el-Benna edebiyat öğretmeni. Erbakan makine mühendisi. Mevdudi alim biri değil. Birisini bulun bana. Seyit Kutup alim değil. Sosyolog. Bir yığın İslami hareket var. Niye bunlar imamların hareketleri, müfessirlerin hareketleri değil, mühendislerin, edebiyatçıların hareketi yap. Bu şunu gösteriyor. Din hocalarına muhtaç değil arkadaşlar. Allah zaten kimseye muhtaç değil. Firavun'u bile Allah hizmet ettiriyor istediği zaman. Din bize değil, biz dine muhtacız. Bunun şuuruna makine mühendisi erdiği zaman, edebiyat öğretmeni erdiği zaman Allah milyonları arkasına veriyor. Ama hoca, alim, ümmetin medreselerinde hayatı geçmiş bir insan kıymetini bilmediği zaman Allah onun etrafında 7-8 kişilik sabah namazı cemaati bile bırakmıyor. Arkadaşlar, her birimiz ümmeti Muhammed'in 50 sene sonra filan bataklıktan, filan köstebek yuvasından kurtulmasının sebebi olan mümin, mücahit, önder bir insan olarak ahirete gidebiliriz. Asla hoca olmanız şart değil. Alim olmanız, Kur'an hafızı olmanız, İmam Hatip Lisesi mezunu olmanız şart değil. Yürekli ve heyecanlı olmanız yeterli. Allah hepimize bu işi kolay kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.